Więcej informacji szkolenia@polskieradio.pl, aby przejść na wyższy poziom. Żegnamy reklamy. To program Trzecie Polskiego Radio. Poniedziałek, 15 kwietnia, minęła 23. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Najbliższa godzina będzie kluczowa. Tak o walce z pożarem katedry Notre Dame mówią paryscy strażacy. Jeden z najsłynniejszych kościołów świata stanął w płomieniach około 19. Słowa wsparcia dla Francuzów płyną z całego świata, m.in. z Polski. Strażacy walczą z ogromnym pożarem katedry Notre Dame w Paryżu. Ogień wybuchł około 19:00, szybko się rozprzestrzenił. Runęła iglica, po niej zawalił się cały dach. Według najnowszych doniesień ogień widoczny jest też w jednej z dwóch wież. Strażacy informują, że kluczowa dla ugaszenia pożaru będzie najbliższa godzina. Jak podają, przyczyną mogło być przypadkowe zaprószenie ognia w czasie trwających od dłuższego czasu prac budowlano-remontowych. Na miejscu jest prezydent Emmanuel Macron, a wcześniej odwołał przemówienie do narodu, które miał wygłosić wieczorem. Macron napisał na jednym z portali społecznościowych: jest mi smutno widzieć, jak pali się cząstka każdego z nas. Notre Dame, strawiona przez płomienie, cierpi cały naród. Biskup Olivier Ribadeau-Dumas, rzecznik i sekretarz generalny francuskiego episkopatu, przypomina, że katedra Notre Dame jest miejscem szczególnym i symbolicznym dla Francji i jej historii. Myślę o dziękczynnym Tedeum po II wojnie światowej, myślę o pogrzebach generała de Gaulle i Georges Pompidou, myślę także o tych momentach, kiedy odzywał się wielki dzwon, dzwoni podczas katastrof, wprowadzając żałobę w naszym narodzie, odzywał się po zamachach w Paryżu, dzwonił po zabójstwie księdza Amela. Nie wyobrażam sobie takiego momentu, w którym wielki dzwon katedry Notre Dame nie będzie mógł dzwonić. Reakcje świata to szoki, niedowierzanie oraz słowa wsparcia dla Francuzów płyną niemal z każdej stolicy. Donald Trump powiedział, że jest w szoku. Amerykański prezydent podkreślił, że słynna świątynia jest częścią światowego dziedzictwa. To jest miejsce, którego znaczenie wykracza poza granicę. To część naszego wychowania, naszej kultury, naszego życia. Nie ma na świecie drugiej takiej katedry. To straszne sceny. To wielka tragedia, która dotyka nie tylko naród francuski, płonie symbol naszej cywilizacji, europejskiego dziedzictwa. Takimi słowami polscy politycy, w tym marszałkowie Sejmu i Senatu, wyrażają ubolewanie z powodu pożaru paryskiej katedry. Płonie Francja, której już nie ma, symbolicznie w Wielkim Tygodniu, napisała na jednym z portali społecznościowych minister przedsiębiorczości Jadwiga Emilewicz. Nous sommes avec vous. Jesteśmy z wami. Nasze miasto partnerskie Paryż walczy o historyczną świątynię, wspaniały pomnik kultury. Czytamy na koncie twitterowym Warszawy. Rząd ma nowy plan na środki z otwartych funduszy emerytalnych. Jak zapowiedział premier Mateusz Morawiecki, pieniądze z OFE mają trafić na indywidualne konta emerytalne blisko 16 milionów osób. O tym, co oznacza przeniesienie ponad 160 miliardów złotych zgromadzonych w OFE na indywidualne konta emerytalne, mówił premier Mateusz Morawiecki. Średnio jest to około 10 tysięcy złotych. Około 10 tysięcy złotych dzisiaj uspołeczniamy. W sposób zindywidualizowany przekazujemy je społeczeństwu. To jednak kwota uśredniona rzeczywista będzie zależeć od tego, ile dana osoba zgromadziła w OFE. Będą dwie opcje przeniesienia pieniędzy z OFE, wyjaśniał minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński. Opcja domyślna to jest przekazanie tych środków z OFE na indywidualne konta emerytalne. Oczywiście, jeżeli ktoś będzie mógł, będą mogły te środki być również przekazane do ZUS. Transfer środków z OFE do IKE nie odbędzie się bezkosztowo w latach 2020-2021, skąd zostanie ściągnięta 15% prowizja. Ze środków IKE będzie można skorzystać po przejściu na emeryturę, a zmiany mają wejść w życie w styczniu przyszłego roku. Karol Darmoros, Polskie Radio. Kreml chce wydawać rosyjskie paszporty Ukraińcom z Donbasu. Według agencji informacyjnej RBK projekt odpowiednich przepisów jest gotowy i czeka na dekret prezydenta. W przeszłości Moskwa przeprowadzała takie operacje na terytoriach innych państw, czasowo okupowanych przez rosyjską armię. Między innymi w 2008 roku po wojnie z Gruzją Moskwa rozdawała rosyjskie paszporty mieszkańcom Abchazji czy Osetii Południowej. Agencja RBK, powołując się na źródła w administracji prezydenta Rosji, podała, że po zakończeniu na Ukrainie drugiej tury wyborów prezydenckich Moskwa może uprościć procedurę wydawania paszportów mieszkańcom Donbasu. Takie osoby zostaną zwolnione z 5-letniego obowiązkowego okresu zamieszkiwania w Rosji oraz z konieczności zdawania egzaminów. Jedynym warunkiem będzie posiadanie paszportu jednego z separatystycznych regionów i zrzeczenie się obywatelstwa Ukrainy. Rosja już wcześniej prowadziła tego typu operacje w separatystycznych regionach Gruzji, rozdając paszporty paszporty mieszkańcom Abchazji i Osetii Południowej, aby ochroną interesów swoich obywateli usprawiedliwiać utrzymywanie armii na tych terenach. Podobne działania prowadzone były również na zaanektowanym przez Rosję Krymie. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz sport, Jan Kałucki. Zaczynamy od niespodzianki w Leganes. Piłkarze Deportivo zremisowali z Realem Madryt 1-1. Natomiast w Wielkiej Brytanii Arsenal grał z Watfordem i wygrał 1-0. Bramkę zdobył Pierre-Emerick Aubameyang. Dziś rozegrano też jedno spotkanie we Włoszech. Atalanta Bergamo grała z Empoli i zremisowała 0-0. W bramce Empoli grał Bartłomiej Drągowski, który został okrzyknięty bohaterem meczu. Natomiast jutro oczy kibiców będą zwrócone w kierunku Turynu i Barcelony. Juventus zagra o półfinał Ligi Mistrzów z Ajaxem Amsterdam. W pierwszym spotkaniu padł remis 1-1, a Duma Katalonii podejmie Manchester United. W ubiegłym tygodniu mistrzowie Hiszpanii wygrali 1-0, ale trener Ernesto Valverde podkreślił, że jego piłkarze nie będą jedynie bronić tej skromnej zaliczki. En absoluto, o sea, no hay ninguna duda al respecto. El resultado es hemos conseguido un gol fuera de casa, pero no es un wynik pierwszego meczu niczego nie przesądza, choć strzeliliśmy gola na wyjeździe. Musimy grać po swojemu. Nie możemy spekulować. Oczywiście postaramy się nie stracić bramki, ale będziemy szanować nasz styl gry. Nie wyjdziemy na boisko myśląc, że mamy jakąś przewagę. To byłby absurd. Zmieniamy dyscyplinę. Organizatorzy rajdu Dakar ogłosili, że ta legendarna impreza po 11 latach nie będzie się już odbywała w Ameryce Południowej. W przyszłym roku kierowcy będą pokonywać bezdroża Arabii Saudyjskiej. Ze zmiany zadowolony jest Jakub Przygoński, który w tegorocznym rajdzie zajął wysokie czwarte miejsce. Terenu w Arabii Saudyjskiej jest mnóstwo i mają wydmy, i mają drogi szutrowe, pustynie kamieniste. Wszelaki teren jest tam dostępny, więc to jest dla nas super. To na pewno wydaje mi się dobra zmiana. Też nie jest to tak daleko jak Ameryka Południowa, więc będzie łatwiej z logistyką, będziemy mieli mniejsze przesunięcie czasu, więc tutaj dużo takich fajnych rzeczy się nasuwa. No temperatury będą trochę inne, bo jednak w styczniu w tym rejonie nie jest wcale tak gorąco, więc noce będą na pewno zimniejsze. Gdzieś tak czytałem, że może być około 5-10 stopni w nocy, więc będzie dosyć chłodno w nocy, ciepło w dzień. Mówił polski kierowca i na koniec siatkówka. Bartosz Kurek nie zagra już w tym sezonie. Atakujący Oniko Warszawa nabawił się kontuzji pleców. Przypomnę, że jutro pierwszy mecz półfinałowy między Oniko a Jastrzębskim Węglem. Natomiast jeśli chodzi o rozgrywki pań, to BKS Bielsko-Biała zakończył ligowe zmagania na 5. miejscu. W decydującym meczu BKS wygrał z Pałacem Bydgoszcz 3-1. Po tym spotkaniu karierę zakończyła Katarzyna Konieczna, mistrzyni Polski z 2012 roku, dwukrotna wicemistrzyni oraz 36-krotna reprezentantka Polski. Jutro dość pogodnie, tylko na północy, a potem na wschodzie może się chmurzyć i przelotnie padać. Termometry pokażą jutro w Gdańsku 9 stopni, w Rzeszowie 10, w Warszawie 11, w Augustowie i Szczecinie 13, we Wrocławiu 14. Trójka. Program trzeci. Czas niezwykły. Elżbieta Korczyńska, dobry wieczór. Króliki słodkie, małe, puchate. Wielu osobom wydaje się, że są wręcz stworzone do głaskania czy przytulania. W tej chwili panuje moda na ich kupowanie. Ludzie nabywają te zwierzątka często jako prezent z okazji świąt wielkanocnych. Czy jednak rzeczywiście wiedzą, z czym im się przyjdzie zmierzyć? O tym dziś porozmawiamy, także opowiemy o działaniach Stowarzyszenia Pomocy Królikom i wyjątkowym przedsięwzięciu Bunny Project. W cyklu Na wyciągnięcie ręki pokażemy mikroinnowacje społeczne pomagające osobom, którym trudno samodzielnie funkcjonować ze względu na wiek lub stan zdrowia. O tym wszystkim już za chwilę. Proszę zostać z nami. Go, go, go, lisio. Czy kto widział, jak miękkie kulicze kulicą? W naszym mieście szukali króliczka ze świcą, aż dopadli go, dopadli, aż znaleźli go. Ho, ho, ho, ho, ho, zniknął za rogiem i przepadł jak szyszka, ale nie płaczmy, bo, a, ale Jak dobrze tej małej czerwony. Czy to widział kto? Kto nie widział, niech kopnie, podniesie zasłony. A zobaczy ją. Ho, ho, ho, ho, ho. Zniknie za rogiem czerwona spódniczka. Ale nie patrzmy, bo nie o to chodzi, by złowić króliczka. Ale nie gonić go, ale nie gonić go, ale nie gonić go, gonić go. Czy wędrował to drogą, co słońce odchodzi? Czy wędrował to? Kto ciekawy, zapraszam do starej mej łodzi. Czy kto widział, jak piękny króliczek kuli? W studiu Trójki są już goście Czasu Niezwykłego, Natalia Strokowska, pomysłodawczyni Bany Project, lekarz weterynarii, kierownik przychodni weterynaryjnej w Warszawie, była modelka, i Magdalena Supińska ze Stowarzyszenia Pomocy Królikom, też lekarz weterynarii. Witam Pani serdecznie. Dzień dobry. Dobry wieczór. Zbliża się czas świąt wielkanocnych i wiele osób w tym okresie wpada na pomysł obdarowania swoich bliskich, a zwłaszcza dzieci, królikami, tymi przepięknymi, uszatymi zwierzątkami. Niestety nie z pluszu czy czekolady, ale żywymi. Czy ludzie zdają sobie sprawę z tego, z czym przyjdzie im się zmierzyć? Niestety odnosimy takie wrażenie, że często nie zdają sobie z tego sprawy. Ludzie kupują zwierzątka w sklepach zoologicznych, które są tanie, łatwo dostępne. Trzymają je potem w malutkich klatkach i uważają, że to jest świetne zwierzątko dla dzieci. No niestety króliki nie lubią być brane na ręce. Często też nie lubią być dotykane. Królika trzeba oswoić, to wymaga czasu, to wymaga pracy ze strony właściciela. Czyli królik to nie jest zwierzątko, którym powinno zajmować się dziecko. To nie jest dobry towarzysz do zabawy. Pod opieką rodziców... Tak, aczkolwiek zdecydowanie nie samodzielnie. Wydaje się taki miły, puchaty. Tak, ale króliki w naturze to są ofiary. One są bardzo ostrożne, bardzo płochliwe, bronią się ucieczką. Jeżeli nie mogą uciec, nie mogą się gdzieś schować, to gryzą, a zęby mają bardzo ostre. Boją się też takich właśnie nagłych ruchów, hałasu. Zdecydowanie uważamy, że nie jest to odpowiednie zwierzę dla małego dziecka. Czyli mogą zrobić też krzywdę. Jak najbardziej. W światowym rankingu ulubionych zwierząt domowych króliki są na trzecim miejscu po psach i kotach. Skąd wzięła się w takim razie ta moda na króliki? Moda na króliki przyszła do nas z kultury anglosaskiej, gdzie w Wielkiej Brytanii pogoda cały rok jest na tyle ciepła ze względu na prąd Golfstrom, że sprawia, że ludzie króliki trzymają w swoich ogródkach i te zwierzaki mogą sobie tam żyć cały rok w chatkach. Więc królik jakby w Wielkiej Brytanii jest zwierzęciem takim towarzyszącym, ale też przydomowym. Natomiast w Polsce pierwotnie kultura trzymania królików to są rasy gospodarskie, rasy mięsne. Nawet książka, którą dostałam od moich znajomych na urodziny w zeszłym roku, już taka historyczna książka kupiona w antykwariacie, Racjonalny chów królików, oczywiście z przymrużeniem oka, to jest książka właśnie o hodowli tych zwierząt na mięso. I dopiero potem, na przełomie praktycznie lat 80., początek lat 90., królik powoli wkraczał do polskiego domu. Też w hodowli wyodrębniono rasy miniaturowe, mniejsze, nie takie duże jak rasy, nie wiem, belgijskie, czy które potrafiły nawet 12 kg ważyć. Więc królik się zmniejsza i wkracza do polskich domów powoli, ze wsi do mieszkania, jako właśnie zwierzę domowe. Ale można powiedzieć, że mieszkanie to właściwie nie jest naturalne środowisko królika. Absolutnie nie. Reprezentują Panie Stowarzyszenie Pomocy Królikom. Co było impulsem do powstania tego stowarzyszenia? problem bezdomności królików. Też problem, z którego wiele osób nie zdaje sobie sprawy. Wszyscy mówią o psach i kotach. Niestety króliki bardzo często są wyrzucane na ulicę, są zostawiane w jakichś kartonach na śmietnikach, są zaniedbane w domach i byliśmy pierwszą organizacją w Polsce, która się podjęła właśnie opieki nad bezdomnymi królikami. Było to 15 lat temu. Czy ten problem się zwiększa? Nie wiemy, czy się zwiększa, ponieważ my sami rozszerzamy naszą działalność. Działamy w tylu miastach Polski, przynajmniej 8. W jakich miastach państwo mają swoje azyle dla królików? W niektórych miastach mamy azyle, a w niektórych mamy po prostu domy tymczasowe. Jest to właśnie Warszawa, Lublin, Kraków, Wrocław, Poznań. A w jakim wymiarze króliki tej pomocy potrzebują? Często trafiają do nas króliki zaniedbane i chore, więc w pierwszej kolejności oczywiście musimy zapewnić im opiekę weterynaryjną. Bardzo często musimy je przestawić na właściwą dietę, ponieważ całe życie były karmione źle. Często jednym z głównych powodów, dla których właściciel pozbywa się zwierzęcia, jest właśnie to, że ono zaczyna chorować. A karmione źle, bo były karmione czym na przykład? Często króliki karmi się tym, co polecają w sklepach zoologicznych, na przykład ziarnami zbóż. Królik, zdecydowanie zdrowy królik, ziaren zbóż jeść nie powinien. Powinien jeść przede wszystkim siano, które stanowi do 90% diety. Do tego świeża trawa, suszone i świeże zioła. Dodatek warzyw korzeniowych. Raz na jakiś czas kawałek owocu. I ewentualnie bezzbożowy granulat. Wszystkie kolby, które mają na sobie kolorowe ciasteczka bądź biszkopty, które zawierają cukier. Ludzie potrafią karmić ciastkami, suchym chlebem, tego typu i króliki rzeczami. To zjedzą? Zjedzą oczywiście, ale może doprowadzić u nich do bardzo groźnej dysbiozy układu pokarmowego, czyli zabić wszystkie dobre bakterie, doprowadzić do biegunki, nawet śmierci takiego zwierzęcia. Oraz otyłości i problemów z wątrobą. To już osobna sprawa, oczywiście. Czy na przykład zdobycie takiego siana to jest proste, czy to trzeba jakoś zanawiać? Tak, jak najbardziej można pójść już chyba w tym momencie we wszystkich sklepach zoologicznych. Siano jest dostępne. Można ale kupić i w marketach, od rolnika, tak, w markecie. Królik z marchewką, to najbardziej typowy obraz. Tak, nie tylko pani się taki obraz nasuwa. Zdecydowanie marchewka powinna być bardziej dodatkiem, a nie podstawą diety. No niestety przez lata oglądane przez nas bajki kreskówki Looney Tunes z królikiem Bugsem, który zajada marchewkę uciekając. Jest to coś, co bardzo źle zrobiło w ogóle samym królikom, bo przez ten głęboko zakorzeniony w naszych umysłach stereotyp, że królik powinien jeść marchew, my lekarze weterynarii mamy ręce pełne roboty, bo właśnie potem walczymy z otyłością u królików, z innymi problemami. Z problemami stomatologicznymi. Dokładnie, bo nie ścierają odpowiednio zębów. Czyli brakuje tej odpowiedniej edukacji. Tak, i my jako stowarzyszenie, poza tym, że opiekujemy się królikami, które do nas trafiają i szukamy im nowych domów, to również mamy taką misję edukacyjną, czy na różnych eventach, czy w internecie, no jak tylko mamy możliwość, to po prostu edukujemy nie tylko ludzi, którzy adoptowali od nas króliki, ale również ludzi, którzy odzywają się do nas przez internet, przez maila i po prostu pytają, co mają zrobić w kwestiach jakichś tam żywieniowych, w kwestiach behawioralnych. My takich rad zawsze udzielamy. Przyjrzyjmy się, jak działają azyle. Czas niezwykły. Powiększenie. Stowarzyszenie Pomocy Królikom prowadzi azyle dla królików, a jak taki azyl wygląda, sprawdził Kuba Witkowski, który obecną tutaj panią Magdalenę Supińską i jej podopiecznych odwiedził w jednej z placówek na warszawskim Okęciu. Dzień dobry. Kuba Witkowski, Trójka. Dobrze trafiłem? Ile jest tych klatek? Raz, dwie, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. W tym momencie jest 9, z tym, że dwie są puste. Ale zdarzają się niestety takie sytuacje, że mamy tych klatek po kilkanaście, już nawet na ziemi ustawione. No i w klatkach są zwierzęta. Ile mamy tutaj królików w sumie? W tej chwili chyba jest 8. Tak, to jest nasza parka, Bunia i Arbuzik. Akurat ich adopcja jest w tym momencie w toku, także zaraz powinny pokicać do nowego domu. Na szczęście, no ale są też króliki, które długo czekają na dom. Które? Zazwyczaj króliki hodowlane długo czekają na dom. Czy to jest ten, Luki? To jest taki większy króliczek, tak. Aczkolwiek on jest u nas stosunkowo krótko i mamy nadzieję, że prędzej czy później znajdzie dom, ale no jest piękny. Ja go mogę dotknąć? Tak, proszę. Nie bój się mnie. Tak, po czułku, za uszkami, po policzkach, tak lubię najbardziej. Pieszczochy? Tak, ten jest akurat bardzo miły i lubi kontakt z człowiekiem. Z tym, że jest duży, a mało kto decyduje się na dużego królika. Niestety. Czyli ten jest najdłużej? Nie, ten nie jest najdłużej. Najdłużej, żeby pana nie oszukać, wydaje mi się, że jest z tych tutaj obecnych amidala, czyli ta, która jest tutaj po prawej stronie. To jest dziewczynka, która trafiła do nas już jakiś czas temu, potem znalazła nowy dom, ale niestety wróciła z adopcji. Jest dosyć charakterna i właścicielka niestety ją oddała, ponieważ jej przegryzła kabel. No i wróciła do nas i na razie nie ma na nią chętnych. No właśnie, dlaczego te króliki tutaj do państwa trafiają? Z różnych powodów trafiają. Trafiają czasami z interwencji, na przykład prowadzonych przez inne organizacje. Po prostu są trzymane w złych warunkach i są odbierane właścicielom. Trafiają tutaj znalezione na ulicy przez Straż Miejską. Na przykład Izunia była znaleziona na klatce schodowej w jakimś małotkim pudełku, cała brudna we własnym oczu. Ktoś ją tam zostawił. Czy to jest tak, że te króliki są tutaj, bo ludzie byli nieodpowiedzialni? No niestety zazwyczaj tak. Zdarza się, że rzeczywiście trafia do nas królik po prostu, którego oddał właściciel, no bo już był w takiej sytuacji finansowej na przykład, że nie było go stać na leczenie, albo nie wiem, w takiej sytuacji życiowej, że po prostu nie był w stanie się dłużej opiekować królikiem. Ale niestety większość jest albo znaleziona gdzieś biegająca po parku, albo z klatek schodowych, z piwnicy na przykład mamy. O, to jest Nessie, która ma olbrzymią nadwagę i była trzymana piwnicy, no zazwyczaj niestety przez nieodpowiedzialność właścicieli tak trafiają. To są zwierzęta, które bardzo łatwo jest dostać w sklepach zoologicznych. Po prostu idzie się i kupuje jak bułkę w piekarni. Często dla małych dzieci, a są to zwierzęta, które mają swoje charakterki, potrafią bardzo ugryźć, niekastrowane, są bardzo terytorialne i ludzie sobie po prostu z nimi nie radzą. Często jest to prezent dla dziecka i w momencie, kiedy kupuje się takiego małego króliczka, on po kilku miesiącach zaczyna dojrzewać i jest to bardzo duży problem dla właścicieli, którzy nie wiedzą, jak się nim opiekować, nie wiedzą, że trzeba królika wykastrować, czy samca, czy samica. No i właśnie potem się pozbywają problemu, no bo królik świsia po całym mieszkaniu, bo królik gryzie dziecko, bo królik choruje. Czy zdarzyło się tak, że tutaj u państwa w tym azylu było pusto? Odkąd ja tu jestem, chyba już z 5 lat, takiej sytuacji nie było. Zawsze w biurze są króliki i to zdecydowanie więcej niż jeden. To bardzo smutne, że właściwie te króliki, które trafiają do państwa, do azylu, to są króliki porzucone. To nie jest tak, że przychodzą właściciele i przynoszą, bo sobie nie radzą. Niestety nadal w Polsce część osób traktuje zwierzę jak przedmiot. Zwierzę jest częścią inwentarza, częścią przychówku, bądź niestety zdarza się, że jest traktowane jako mebel w mieszkaniu, bądź też właśnie element wystroju. Czy mamy na myśli na przykład egzotyczne czy popularne rasy psów, które się dobrze prezentują na meblach, czy to właśnie królik, który pasuje do pokoju dziecka? I niestety części właścicieli brakuje trochę wyobraźni i takiej odpowiedzialności za tą istotę, która też czuje ból, też ma swoje potrzeby i które najczęściej nie są zapewnione, bądź też właśnie jest trzymana sama. O tym też chciałbyśmy powiedzieć, że królik absolutnie nie powinien być trzymany sam, bo wtedy jego potrzeby socjalne nie są zaspokojone. I on zaczyna mieć też problemy behawioralne i się na przykład źle zachowywać w naszym ludzkim pojęciu. Rozumiem, że królik musi mieć drugiego królika, z którym może mieć jakiś kontakt i tego kontaktu nie jest w stanie zastąpić na przykład dziecko, które się nim opiekuje, czy osoba dorosła. Obojętnie jak bardzo byśmy się starali, to nie jesteśmy w stanie zapewnić takiego kontaktu królikowi z drugim osobnikiem, jak właśnie drugi królik. A są to zwierzęta stadne w naturze. One potrzebują towarzysza swojego gatunku. Z tym, że tu właśnie wchodzi kolejny problem, czyli kastracja. Kastracja zarówno samców, jak i samic. Bez tego królików nie da się połączyć. Już pomijamy oczywiście sprawy rozrodowe, ale króliki są też terytorialne. W związku z tym, jeżeli ich nie wykastrujemy, one się będą nawzajem gryzły, biły, oznaczały będzie teren. Totalna wojna. Dokładnie tak. Rozumiem, że w związku z tym królik, którego bierzemy pojedynczo, jest bardzo nieszczęśliwy. I może mieć z tego powodu też, z powodu tego stresu, że jest sam jakieś problemy i przysparzać tych problemów również swoim opiekunom. Oczywiście i to należy podkreślić, że nie tylko sam królik, ale również świnki morskie, popularne w polskich domach, to są zwierzątka stadne. W związku z tym trzymane osobno po prostu zaczynają gryźć, demolować, zaczynają ryć w pościeli za łóżkiem, gryźć kable. Szwajcaria w ogóle wprowadziła specjalne swoje prawo, które uznaje, że trzymanie czy świnek morskich, czy królików w pojedynkę jest uznawane za znęcanie się za zwierzętami. W związku z tym tamtejsze Stowarzyszenie Lekarzy Weterynarii zaleca i wydaje rekomendacje, aby trzymać je przynajmniej w parach. I myślę, że to jest kolejny ciekawy krok. Można się zastanowić nad próbą wpłynięcia właśnie na zmianę legislacji, ale to myślę, że jeszcze długa droga przed nami. Taka informacja powinna się pojawiać na przykład w sklepach, w których się kupuje króliki, żeby ktoś, kto kupuje, miał taką też świadomość, że królik potrzebuje towarzysza, bo inaczej będzie w ciężkim stanie. No niestety psychicznym. Się albo nie pojawia ta informacja, albo jeśli się pojawia, to jest ignorowana przez właścicieli i właściciel mówi, że i tak będzie brać jednego. Natomiast sklep funkcjonuje, jeśli sprzedaje, więc i tak finalnie sprzedaje to jedno zwierzę. Porozmawiamy o tych królikach, które są porzucane. Czy taki królik, którego ktoś wyrzuci do parku albo, nie wiem, do lasu, czy on jest w stanie przetrwać w naszych warunkach? Raczej nie. Jeżeli jest to miasto, to oczywiście zagrożeniami głównymi są psy, koty, samochody. Jeżeli jest to gdzieś pod miastem, no to ich choroby. No, króliki domowe są dużo mniej odporne niż króliki dzikie. Mają często wady genetyczne, które się ujawniają, na przykład stomatologiczne, które ujawniają się dopiero po kilku latach życia. Mają bardzo wrażliwe przewody pokarmowe. W momencie, kiedy takiego królika wyrzucimy na dwór i przestawimy z diety czy z ziaren, czy z takiej prawidłowej diety, na przykład opartej na sianie, i ten królik nagle zacznie jeść tylko świeżą trawę, to na pewno będzie miał problemy z przewodem pokarmowym. Do tego królik trzymany w domu nie jest przyzwyczajony do niskich temperatur, do wahań temperatur w ciągu doby. Zdecydowanie moim zdaniem nie ma szans przeżyć. Czyli osoby, które wyrzucają króliki gdzieś do lasu, do parku, muszą sobie też zdawać sprawę, że wyrzucają je tak naprawdę na pewną śmierć. Tak. One sobie nie zdają sprawy, inaczej one nie chcą sobie zdawać sprawy, albo udają, że sobie nie zdają sprawy, ale nazwijmy to po prostu na głos, jest to bestialstwo, jest to znęcanie się nad zwierzętami. Jak dużo królików trafia do państwa placówek? Jaka to jest skala? Jeżeli chodzi o całe stowarzyszenie, to w zeszłym roku mieliśmy pod opieką około 500 królików. Jeżeli chodzi o nasz warszawski oddział, to już w tym roku przyjęliśmy pod opiekę 34 króliki. W tym momencie mamy chyba pod opieką 17 albo 18, zarówno w biurze właśnie, jak i w domach tymczasowych. A takich, jeszcze dodam, takich organizacji zajmujących się w tym momencie królikami w Polsce jest razem z nami 5. A na jakich zasadach działa Stowarzyszenie Pomocy Królikom i czy pracują tu wyłącznie wolontariusze? Tak, wszyscy członkowie i wolontariusze działają na zasadach wolontariatu, nie bierzemy za to żadnego wynagrodzenia, a utrzymujemy się wyłącznie z darowizn, z 1% podatku. I tak naprawdę żadnych innych dofinansowań nie mamy niestety. Pani Natalio, pani, aby pomóc stowarzyszeniu, wpadła na pomysł wyjątkowego przedsięwzięcia, Bunny Project. Proszę o nim opowiedzieć. Bunny Project jest projektem fotograficznym, do którego zaprosiłam jednego z najzdolniejszych polskich fotografów, Radka Świątkowskiego, który zgodził się wykonać zdjęcia, także młodych polskich projektantów. I to jest projekt fotograficzny, w którym są, no już byli w tym momencie podopieczni fundacji, bo większość z nich znalazła swój szczęśliwy dom. I w roli modelki występuję ja, w związku z tym, że parę lat temu jeszcze podczas studiów było to moje zajęcie zarobkowe, więc postanowiłam połączyć jakieś takie moje korzenie, a także doświadczenie, tak, a także zainteresowanie, którym jest właśnie branża fashion, razem właśnie z takim szczytnym celem i ukazanie, że zwierzęta te mają też swoje potrzeby i możemy ukazać je w takim otoczeniu dziewczyny, która nie tylko jest modelką, która wygląda, ale też ma swoją misję do przekazania dalej. Nie kojarzę, żeby pojawiały się kalendarze z królikami na przykład, czy tego typu przepiękne zdjęcia z królikami, które potrzebują pomocy. No mamy nadzieję, że od zeszłego roku świadomość na temat królików się zwiększy. Tak jak pani wspomniała, zazwyczaj są to kalendarze z psami lub kotami. Gdzieś mignął mi niedawno też kalendarz z przystojnymi panami strażakami, chłopakami tak. Z CrossFit, z Trójmiasta. Oczywiście żeńska część słuchaczy się pewnie uśmiechnie, bo zdjęcia były naprawdę intrygujące. Panowie bardzo ładnie się prezentowali z tymi zwierzakami. Natomiast ja chciałam pójść troszkę w innym kierunku i pokazać, że my kobiety nie niekoniecznie musimy się rozbierać na rzecz dobra zwierząt. Takie akcje organizuje PETA bądź część fundacji właśnie, które adoptują psy i tam zazwyczaj widzimy piękne kobiece ciała i małe puchate zwierzaki. Natomiast możemy to zrobić też niekoniecznie epatując na gościu, ale w szczytnym celu i pokazać, że branża fashion potrafi się też zjednoczyć w takim fajnym celu. Pani przyszła do fotografa z tym swoim pomysłem? Tak się złożyło, że akurat Radek Świątkowski robił zdjęcia naszemu zespołowi przechodni, po której pracuję. Naprawdę przepiękne zdjęcia. I jak tylko usłyszał o tym pomyśle, od razu się zgodził i powiedział, że chciałby wziąć w tym projekcie udział. A na sesji właśnie towarzyszyli nam podopieczni fundacji, w związku z tym i nasza wizerzystka, i żona Radka, Ola, którą serdecznie pozdrawiam, i sam Radek, i reszta dziewczyn, Ula z fundacji, tak? No mieliśmy tam właśnie mini zoo i wszyscy byli zachwyceni. Bardzo przyjemny dzień, przyjemny projekt i na chwilę obecną chyba, tak, Henio akurat był podopiecznym, jest podopiecznym Uli. Jest cały czas. Tak, natomiast właśnie Ola, jedna z naszych koleżanek, już też zastanawiała się nad jego adopcją, niestety ma już opiekuna, natomiast był to bardzo fajny dzień i no, projekt stworzony przez ludzi, którzy kochają zwierzęta. A jakie króliki i historie można zobaczyć na Bunny Project? Na Bunny Project mamy między innymi właśnie królika Henia, którym opiekuje się Ula Pus ze stowarzyszenia. To jest duży taki kremowy króliczek. Wielkości kota. Kilkukilogramowy. Mamy też Kubusia, który znalazł swój dom, czarno-biały królik, a także Trójeczkę, czyli trzy czarno-białe małe króliczki, które również znalazły swój dom. Była również Lili. Z Lili historia jest troszeczkę bardziej smutna, bo nie ma niestety dobrego zakończenia. W związku z tym, że Lili miała zabieg usunięcia gałki ocznej i podczas sesji była z nami kilka dni właśnie po tej operacji, niestety później odeszła. Nie przetrwała rekonwalescencji, nie udało jej się znaleźć domu, więc ta historia też pokazuje, że nie wszystkie króliki znajdują swoje domy, nie każda historia jest szczęśliwa, natomiast co ważne, każde takie zwierzę w stowarzyszeniu znajduje swoją pomoc, nieważne jak poważny problem zdrowotny by miało. Na przykład Henio ma problem ze stawami na tle gronkowca i jego opiekunka się czule nim zajmuje i regularnie jest badany i przyjmuje odpowiednie leki. Czyli opieka nad nim jest bardzo taka wymagająca. Zdecydowanie bardziej wymagająca niż nad zdrowym królikiem, bo po prostu od czasu do czasu ma kulawiznę w związku z tym, że gronkowiec jest w stawach skokowych Henia i no, trzeba mieć po prostu na niego oko, żeby nie niszczył mu stawów. Co pani by chciała, żeby dzięki temu projektowi się zadziało? Myślę, że już się zadziało, bo poza faktem, że o stowarzyszeniu usłyszało znacznie więcej osób, ten nasz post został podany przez wiele miejsc i też zaczęło się takie zainteresowanie medialne wokół samego stowarzyszenia, co bardzo mnie cieszy. Największą naszą misją jest przede wszystkim edukacja, żeby jednak króliki znajdowały odpowiednie, odpowiedzialne domy i mniej ich trafiało właśnie do stowarzyszeń i zostało oddawanych. Natomiast myślę, że chciałam również ukazać, że branża fashion może wspólnie działać w szczytnym celu, niekoniecznie właśnie eksponując kobiece ciało i używając modelek jako obiektów, tylko ukazując nas jako osoby, które angażują się w dobro zwierząt i mam nadzieję, że uda mi się zachęcić pozostałe osoby w tej branży, może do przyszłości jakiegoś wspólnego projektu, który poprze już tym razem z profesjonalnymi modelkami, który właśnie może lekarki weterynarii, to się jeszcze okaże, który poprze właśnie stowarzyszenie i dzięki nam usłyszy cała Polska. Czyli rozumiem, że będzie dalszy ciąg Bunny Project. Mam nadzieję, że w przyszłym roku tak, jak najbardziej. A jeżeli mówimy już o tej edukacji, czy państwo planują jakieś warsztaty, publikacje? Myślę tutaj też o działalności stowarzyszenia. Niestety troszeczkę ogranicza nas czas, z racji tego, że wszyscy mamy pracę, studia, szkołę. I tak naprawdę stowarzyszenie, tak jak mówiłam wcześniej, to już jest nasz wolontariat po godzinach, czasami naprawdę do późna. I troszkę nam brakuje czasu, żeby zorganizować jakieś większe warsztaty. Więc tak naprawdę jedyne, co udaje nam się robić, to jest po prostu pokazywanie się na eventach, rozmawianie z ludźmi, zachęcanie do odwiedzania odpowiednich stron internetowych, czytania wiarygodnych źródeł, rozdawanie ulotek właśnie z różnymi informacjami takimi podstawowymi, no i odpisywanie na bieżąco na maile. Jesteśmy w tym takim szczególnym okresie, kiedy zbliżają się święta wielkanocne i są ludzie, którzy się zastanawiają, a może taki prezent właśnie dla swojego dziecka teraz zrobić. Jak powinno wyglądać życie królika w domu, żeby był szczęśliwy? O czym powinno się pamiętać? Tutaj można mówić i mówić tak naprawdę. Królik przede wszystkim powinien mieć dużo miejsca, możliwość ruchu. Ludzie bardzo często niestety trzymają królika w takiej małej klatce, że on ledwo może się obrócić czy położyć. I nie dają mu szansy się też wybiegać. Czyli klatka odpada. Niekoniecznie odpada. Klatka na takiego królika miniaturkę jednego. Jeżeli... Może powiedz, Magda, też czym jest miniaturka, bo tu są różne definicje, prawda? To też prawda, no. Ludzie się czasem zaskakują. Tak. Miniaturka to nie jest królik, który waży 800 gramów, to jest królik, który waży 2 kilogramy, czyli... Jak mały kot. No, czyli kupujemy malutką, puchatą kuleczkę, a ona potem rośnie do takich gigantycznych rozmiarów i dalej się mówi, że to jest miniaturka. Są jeszcze mniejsze króliki jak karzełki, z tym, że one właśnie ważą tak około kilograma, z tym, że im mniejsze zwierzę, im mniejszą maczaszkę, tym większe prawdopodobieństwo wystąpienia choroby stomatologicznej. Mhm. Także niestety te zwierzęta potem bardzo cierpią. I taka klatka 100 cm na królika, już miniaturkę, to jest takie absolutne minimum. I to też w momencie, kiedy przynajmniej na 8 godzin dziennie wypuszczamy tego królika na mieszkanie, żeby on biegał. My polecamy jednak kojce, takie dla psów, jak można kupić metalowe. One są dużo większe, albo po prostu chów zupełnie bezklatkowy, tak jak na przykład moje prywatne króliki. A to grozi pogryzieniem różnych rzeczy w domu. No niestety wzięcie królika do domu to jest, czy jakiegokolwiek zwierzęcia, no to jest odpowiedzialność. Musimy się liczyć z tym, że on nam pobrudzi mieszkanie albo zniszczy mieszkanie. A jakie są koszty utrzymania królika? Czy ludzie sobie z tego zdają sprawę? Dopóki królik jest zdrowy, to ludzie sobie zdają sprawę i dają radę. Tak naprawdę to jest koszt zakupu siana, które jest naprawdę tanie. Suszonych ziół, ewentualnie granulatu i warzywa w sumie też są tanie. To nie jest duży koszt. Ale w momencie, kiedy królik zaczyna nam chorować, a często bardzo tak się zdarza, ponieważ króliki mają bardzo dużo różnych problemów zdrowotnych. Są delikatne. Są delikatne i mam wrażenie, że bardziej chorowite niż psy i koty. Ja nie wiem, czy Natalia się ze mną zgodzi. Absolutnie tak. W momencie, kiedy królik nam zaczyna chorować, to koszty są naprawdę wysokie. W momencie, kiedy jest to choroba stomatologiczna, to leczenie jest zazwyczaj do końca życia i jest bardzo kosztowne. I wymaga kilkuset złotych za korekcję ze znieczuleniem, z pełnym badaniem rentgenologicznym. Natomiast takie korekcje mogą być później co kilkanaście tygodni i każda z nich może kosztować od takiej najprostszej, od 100 zł nawet do 300 i więcej. Więc to są naprawdę poważne koszty i tym bardziej, że samo tak jak mówił Magda, siano i warzywa to jest od 50 do 100 zł miesięcznie, zależy czym chcemy karmić. I raz na rok szczepienia. Natomiast często te króliki nieumiejętnie chwytane, przenoszone, podnoszone przez dzieci trafiają do nas urazem kręgosłupa i niestety w takich przypadkach niewiele jesteśmy w stanie zrobić, bo nikt też nie chce się opiekować sparaliżowanym zwierzęciem. Apelujemy absolutnie, aby naprawdę kierować się rozwagą i nigdy nie traktować zwierzęcia jako prezent. Kupowanie żywej istoty jako prezent z okazji świąt bądź jakiejś innej okazji to nie jest dobry kierunek. Wszystkie zwierzęta, wszystkie gryzonie czy zajęczaki, wszystkie te małe, puchate istotki mają bardzo delikatne kręgosłupy i są przystosowane do tego, żeby ryć sobie w ziemi, przeciskać się przez korytarze i chować się gdzieś w norkach. Natomiast ciężkie jest zapewnienie takiego dobrostanu i tych warunków zwierzętom. No rzeczywiście w Wielkiej Brytanii, jeśli te króliki żyją na wybiegach, no to mogą sobie ryć w ziemi, mogą przekopywać sobie nory i to jest to, co sprawia, że są najszczęśliwsze. Porozmawiajmy o adopcjach królików. Jak to wygląda ze strony Stowarzyszenia Pomocy Królikom? W jaki sposób szukają Państwo chętnych i jakie wymogi trzeba spełnić, żeby takiego królika zaadoptować? Tak naprawdę chętni często sami się znajdują, albo znajdują nas ludzie w internecie, na Facebooku, na stronie internetowej. I wiedzą, co ich czeka? Często pytają, jak właśnie taka adopcja, mówią, że są zainteresowani adopcją, ale chcieliby wiedzieć, jak taki proces wygląda. Staramy się oczywiście i dla dobra królików i ze względu na własny czas skracać możliwie ten proces. Prosimy zawsze o wysłanie formularza adopcyjnego i tam prosimy naprawdę o podstawowe dane. Nie chcemy wyciągów skąd, czy liczby pracujących osób w domu. Absolutnie. A to się zdarza? Z tego, co słyszałam, to się zdarza. Więc na podstawie takiego formularza potem przeprowadzamy właśnie rozmowę adopcyjną czy przedadopcyjną z daną osobą zainteresowaną. Zazwyczaj chcemy, żeby ta rozmowa była rzeczywiście w mieszkaniu czy w domu, gdzie królik docelowo będzie mieszkał. I wynika to troszeczkę też z tego, szczególnie jeżeli ktoś ma właśnie już jednego królika i chciałby drugiego do towarzystwa. Ponieważ kiedyś zdarzyła nam się taka sytuacja, że pojechaliśmy do pani, która już miała jednego królika, chciała drugiego do towarzystwa. I wróciliśmy z jej królikiem na rękach, który był bardzo zaniedbany i bardzo chory. Dlatego już tak dla własnego spokoju po prostu chcemy przeprowadzić tę rozmowę przedadopcyjną właśnie w domu u osoby zainteresowanej. Ale naprawdę, nie chodzimy po kątach, nie rozglądamy się, nie zaglądamy do szafek, to absolutnie nie. I potem, jeżeli obie strony są zadowolone z przebiegu rozmowy i ten potencjalny adopcjujący dalej jest zainteresowany, to po prostu umawiamy się na przekazanie królika i podpisanie umowy. Jeżeli królik jest wykastrowany u nas, to nie ma żadnego problemu. Jeżeli królik ze względów zdrowotnych albo ze względu na zbyt młody wiek nie może być jeszcze wykastrowany, to po prostu podpisujemy, czy właściciel nowy podpisuje zobowiązanie do kastracji do jakiejś tam daty. I tak naprawdę to jest wszystko. A kto jest takim wymarzonym opiekunem dla królików z adopcji? Osoba, która... Na pewno dojrzała emocjonalnie i zrównoważona. A to jest najtrudniej stwierdzić, szczególnie podczas takiej krótkiej rozmowy czy formularza, bo musimy kogoś też poznać, aby móc stwierdzić, czy rzeczywiście ta osoba jest odpowiedzialna na tyle, że rozumie te wszystkie potrzeby zwierzęcia. Myślę, że wiek absolutnie nie gra tutaj roli, natomiast musi to być ktoś, kto będzie mieć czas, aby poświęcić temu królikowi przynajmniej godzinę, dwie dziennie na zabawę. Rozumie i jest wyrozumiały na tyle, że wie, że to zwierzę będzie też brudzić w domu. Natomiast króliki pięknie poddają się też uczeniu kuwetkowania i można królika nauczyć też treningiem, żeby załatwiał się w jedno miejsce, czy do kuwetki, czy do, gdzieś w kącie. Tylko wymaga to też takiej wytrwałości i odpowiedzialności. Natomiast musi to być osoba, która ma w sobie taki spokój wewnętrzny i na pewno też trzeba uważać, aby no nie było... Królik jeszcze z kotem da radę, natomiast zdarza się, że ktoś chce wziąć królika do miejsca, gdzie jest pies i wszystko jest na początku w porządku, a na koniec zwierzak trafia do nas na przykład pogryziony, wyszarpnięty i tutaj na pewno też zwracamy uwagę na to, czy są szczególnie duże, bądź też no, myśliwskie psy, to w ogóle się nie zgadzamy. Takie pomysły niektórych czasem przychodzą do głowy. Ja też bardzo lubię osoby, które lubią czytać i dowiadywać się więcej i nie są zamknięte na to, co my mówimy i na to, co mówią specjaliści, którzy te króliki leczą. I też zawsze zachęcamy adoptujących, jeżeli mają taką możliwość, o korzystanie z usług lekarzy weterynarii, którzy na co dzień zajmują się leczeniem królików, a nie psów i kotów. Dlatego, że królik pod względem medycznym jest zupełnie innym zwierzęciem niż pies i kot. I w momencie, kiedy na studiach weterynaryjnych tak naprawdę o królikach za bardzo się nie uczy. O psach i kotach jak najbardziej. Więc jeżeli ktoś pracuje całe życie z psami i kotami, to po prostu może nie znać podstawowych objawów, najnowszych leków, które się wykorzystuje. Tak naprawdę wystarczy się z nami skontaktować. My zawsze udostępniamy taką listę w danym mieście lekarzy, którzy zajmują się właśnie leczeniem królików na co dzień. Czy zdarza się, że adoptowane króliki wracają do państwa? Jednak ludzie no, nie są w stanie udźwignąć tego ciężaru opieki nad królikiem. Zdarza się i tak jak mówiłam w biurze panu Kubie, mamy teraz właśnie taką króliczkę, która no, niestety wróciła z adopcji, bo była zbyt charakterna, bo przegryzła kabel. I, no, jakby nie ma żadnego konkretnego powodu tak naprawdę. I coś, czego można się było spodziewać. Dokładnie tak. I o czym uprzedzaliśmy. Takim przykładem też była Tiramisu, która jest u nas na zdjęciach właśnie w Bunny Project. To była króliczka, która też dwu czy trzykrotnie wracała do fundacji właśnie w związku z tym, że dość długo uczyła się kuwetkowania, ale finalnie potem znalazła swój kochający dom. Ale chyba ze dwa razy wróciła. I też jeżeli wyadoptowujemy królika do towarzystwa dla drugiego królika, to proces zaprzyjaźnienia królików jest bardzo skomplikowany, potrafi trwać nawet kilka miesięcy. I w momencie, kiedy widzimy i my, i właściciel, który się stara, widzimy, że no już nie ma szans, żeby te króliki się zaprzyjaźniły, mimo tego, że są oba wykastrowane, mimo tego, że właściciel naprawdę poświęca im dużo czasu, no to też nie chcemy, żeby się męczył właściciel, nie chcemy, żeby męczyły się króliki i tak żyły osobno, więc wtedy rzeczywiście te króliki wracają z adopcji. To na zakończenie przypomnijmy, gdzie można znaleźć informacje na temat działań Stowarzyszenia Pomocy Królików. Królikom? Jesteśmy na Facebooku, wystarczy wpisać po prostu Stowarzyszenie Pomocy Królikom i tam są udostępniane posty z różnych naszych oddziałów, z różnych miast. Na Instagramie też jest. Każdy z oddziałów ma też swoje, prawda? I każdy, właśnie, i każdy z oddziałów w każdym mieście ma też swoje konto, gdzie udostępnia informacje o swoich własnych podopiecznych. Mamy też stronę internetową króliki.net. Zachęcam, żeby zajrzeć na stronę Bunny Project, bo tam też jest informacja o adopcji, ale też te przepiękne zdjęcia królików. Również jest tam właśnie link do fundacji i informacja o tym, jak możecie Państwo wesprzeć w stowarzyszenie. Gośćmi Czasu Niezwykłego były Natalia Strokowska, pomysłodawczyni Bunny Project, lekarz weterynarii, kierownik przychodni weterynaryjnej w Warszawie, była modelka, i Magdalena Supińska ze Stowarzyszenia Pomocy Królikom, też lekarz weterynarii. Bardzo dziękuję za wizytę. Dziękujemy. Dziękujemy, dobranoc. Just for today, never tomorrow to come. Czas niezwykły na wyciągnięcie ręki. A teraz zajrzymy do inkubatora pomysłów prowadzonego między innymi przez Pracownię Badań i Innowacji Społecznych Stocznia, która wspiera rozwój projektów pomocnych dla osób, którym trudno funkcjonować samodzielnie, na przykład ze względu na wiek czy stan zdrowia. Mówi Anna Podstawka, koordynatorka projektu innowacji Proste i Pomocne, który powstał we Wrocławiu. Stworzyliśmy 10 narzędzi, które można znaleźć na stronie prosteipomocne.pl. Tam są wszystkie instrukcje, filmiki instruktażowe. Ideą tej innowacji jest to, aby opiekunowie osób starszych, które, no umówmy się, siedzą troszkę w fotelu i może oglądają za dużo telewizji, żeby mieli jakąś alternatywę, formę spędzania czasu, która jednocześnie byłaby korzystna dla ich zdrowia. Więc tam opiekun może wydrukować instrukcję, może pooglądać filmik, może wykonać proste i tanie narzędzie, które będzie stymulowało pamięć, ćwiczyło myślenie strategiczne, pamięć krótkotrwałą i różne takie funkcje, które osoba właśnie cierpiąca na chorobę otępienną powinna ćwiczyć, powinna się aktywizować. Narzędzia są bardzo pomocne, to bardzo poważna sprawa, ale też równocześnie Państwu humor dopisywał, bo na przykład jedno z tych narzędzi nazywa się Ale Jaja. Tak, element rozrywki nie jest nam tutaj obojętny i generalnie nie tylko chodzi właśnie o to ćwiczenie, jakby ideą tych narzędzi jest to, że my nie chcemy, żeby to była taka klasyczna terapia, że ćwicz, siedź, ćwicz, pamiętaj, ćwicz, siedź, ćwicz, pamiętaj. Chodzi o to, żeby spędzać czas w miłym towarzystwie z bliską osobą i po prostu troszkę się pośmiać, a przy okazji mieć korzyść z tego, że pamiętamy, że potrafimy i jest po prostu sympatycznie. Daniel Wójcik, neuropsycholog, Wrocławskie Centrum Alzheimerowskie. W ramach testowania tych narzędzi współpracowaliśmy z 20 parami, to jest opiekun i osoba zależna, która choruje na chorobę otępienną. Wyniki tego testowania są jednoznaczne. Zależało nam na stworzeniu takich rozwiązań, które pomagałyby jednocześnie ćwiczyć funkcje poznawcze, ale z drugiej strony aktywizowałyby zarówno opiekuna, jak i podopiecznego. Także większość tych narzędzi jest tak skonstruowana, że można ćwiczyć wspólnie i myślę, że nie jest to ani nudne dla opiekuna, ani dla podopiecznego. My wykonujemy badania pamięci dla wrocławskich seniorów właściwie od 4 lat w trybie ciągłym. Przychodzi do nas dużo opiekunów i sami proszą o jakieś sposoby aktywizacji, o ćwiczenia. Pytają, co możemy zrobić więcej dla swojego podopiecznego. Zofia Komorowska, Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia. Kuba Wygnański, ta sama instytucja. To był pomysł, który polegał na tym, żeby znaleźć w Polsce w bardzo różnych miejscach różnego rodzaju pomysły na drobne, małe rozwiązania, które pomagają w codziennym funkcjonowaniu osób, którym trudniej funkcjonować albo ze względu na stan zdrowia, albo niepełnosprawność, albo zaawansowany wiek. I naszym zadaniem było znalezienie takich pomysłów, a potem wsparcie ich w tym, żeby się rozwinęły i sprawdzeniu w tym, czy te rozwiązania mają szansę zadziałać. Dostaliśmy ponad 280 pomysłów. Spośród nich wybraliśmy około 70 takich, z którymi w dalszym ciągu pracowaliśmy i dokładnie nawet 33 zostały przetestowane i teraz wybraliśmy 18 takich, co do których wiemy, że działają i warto je upowszechniać. Ja byłem jednym z jurorów. Na ogół te najciekawsze innowacje, szczególnie na tą mikroskalę, wychodzą od osób, które albo same mają problemy, albo ich opiekunów. Przykład to jest Wrocławskie Centrum Alzheimerowskie, do którego zgłasza się i będzie się zgłaszać coraz więcej osób z chorobami otępiennymi. I tam lekarze, terapeuci z tego centrum postanowili zaprojektować cały, jeśli mogę tak powiedzieć, schemat do produkcji przedmiotów edukacyjnych, które ćwiczą pamięć. I ciekawe jest to, że są to przedmioty, które możemy wykonać z rzeczy, które są wokół nas. To może być foremka po jajkach i piłeczki ping-pongowe. Czyli koszt właściwie koszt prawie, jest prawie zero. Zresztą od tego zaczęła się ta innowacja, bo to są lekarze i mówią, o przychodzimy tu różne firmy, miały takie ładne, kolorowe foldery, że można kupić te rzeczy, ale one są absolutnie poza zasięgiem większości tych rodzin. I to są rzeczy, które też to warto podkreślić, mogą wykonać bezpośrednio bliscy, dzieci, wnukowie na przykład i to są rzeczy, które pomagają ćwiczyć pamięć po prostu. I to jest coś, co jest, tak jak wszystkie te innowacje, one są dostępne na stronie innowacjespołeczne.org.pl i one nie są opatentowane. Naszą ideą jest to, że ci ludzie te pomysły, jak to zrobić, oddają każdemu, kto chce je wziąć. Mnie zaskoczyło chyba to, że właśnie, że bardzo dużo mieliśmy takich zgłoszeń od osób indywidualnych. Ja na początku zakładałam, że będzie dużo organizacji pozarządowych, instytucji publicznych, ośrodków pomocy społecznej, a większość naszych innowatorów to w sumie są osoby prywatne. Ten projekt o pomocy osobom z zależnością, on jest jakąś odpowiedzią też na jakąś dojmującą bezradność nas wszystkich, którzy opiekujemy się osobami starszymi z demencją. Trzeba pamiętać, jak cudownym lekarstwem jest ta relacja i bycie z nimi, troska o siebie i ona czasem potrzebuje jakichś pomysłów. Czy wszystkie te narzędzia to są tak proste, że nawet, nie wiem, dziecko mogłoby je przygotować? Dziecko może je wykonywać pod warunkiem, że potrafi obsługiwać komputer i może ma drukarkę, ale opiekunowie na pewno dadzą sobie radę. One mają też instrukcje, gdzie jakby tłumaczymy krok po kroku, jak wykorzystywać. W naszym centrum już dość spora grupa pacjentów korzysta z tych narzędzi na co dzień. Dla mnie osobiście największym powodem do satysfakcji był jakby koniec testowania. Tak jak Daniel wspominał, testowaliśmy to w dwóch ośrodkach, we Wrocławiu i w Lubinie. I właśnie ta informacja zwrotna, którą otrzymaliśmy, że było dużo takich historii, jak właśnie związanych z narzędziami, gdzie dostarczały frajdy, rozrywki, gdzie seniorom po prostu się podobało. Na przykład moją ulubioną historią jest to koło fortuny. Jakby koncept jest znany, ale nasze koło fortuny jest troszeczkę w innym wydaniu, bo jakby składa się z dwóch połączonych ze sobą kół, gdzie na zewnątrz mamy kategorie, imię damskie, imię męskie, owoce, warzywa i tak dalej, a wewnątrz jest mniejsze kółko z literami alfabetu. I zasada jest bardzo prosta, w sensie kręci się jednym, losuje się kategorię, potem się kręci tym małym, losuje się literkę. I opowiadała mi jedna z naszych opiekunek, gdzie siedziała właśnie jakby z mamą i z babcią, bawiły się, używały tego narzędzia i faktycznie na początku kategorie były proste. Imię męskie na K, czyli Kazimierz, potem był owoc na K, czyli kiwi, wszystko w porządku, a w końcu robiło się trochę trudniej, bo wypadło im warzywo na T. I one nie mogły wpaść na to, jakie jest warzywo na T. No przecież nie ma warzywa na T. I seniorka, osoba z chorobą otępienną, wpadła na to, że to topinambur. Jedyna osoba z chorobą otępienną wpadła na to, przypomniała sobie właśnie, jakby wydobyła z pamięci to no, mało popularne słowo, tak, które gdzieś tam w głowie było. Dostarczyło to dużo radości, dużo frajdy i to jest też przyjemny sposób spędzania czasu, który właśnie nie jest jakimś tam treningiem w stricte znaczeniu tego słowa, ale po prostu rozrywką też. Dolnośląska Fundacja Alzheimerowska prowadzi liczne projekty na rzecz osób starszych, nie tylko osób starszych z otępieniem. Między innymi od 4 lat prowadzimy bezpłatne badania pamięci we Wrocławiu. Mamy teraz projekt bezpłatnych szkoleń dla opiekunów. To będą takie kompleksowe szkolenia 2-dniowe, gdzie opiekun przejdzie przez cały cykl zajęć z różnymi specjalistami. Mamy nawet zajęcia dla młodzieży, które uczulają, uwrażliwiają młodzież na problemy osób starszych. Także tych problemów jest dużo. Zapraszamy na stronę internetową www.alzheimer-fundacja.pl. Nawet z pieniędzmi to nie jest tak źle, tylko że prawdziwą walutą w tym świecie i tego nie da się kupić za pieniądze, bo dla osób starszych na przykład deficyt to jest samotność i obecność. Czas, uwaga, to jest najtwardsza waluta, która tak samo dotyczy kogoś, który ma mnóstwo pieniędzy, jakich w ogóle nie ma. Teraz musimy sobie zadać pytanie, czy my ten najcenniejszy dar, którym jest uwaga, własne zaangażowanie, empatia, rzeczywiście dobrze wykorzystujemy. Polecam stronę www.innowacjespołeczne.org.pl, oczywiście bez polskich znaków. To wszystko w dzisiejszym czasie niezwykłym. Życzymy dobrej nocy. Sylwia Hej i Elżbieta Korczyńska. Every day is so wonderful and suddenly it's hard to breathe.